सर्वथा निर्धन द्विज को मूल अथवा फलों से श्राद्ध करना चाहिए अथवा स्नान कर समाहित होकर तिल और जल द्वारा पितरों का तर्पण करना चाहिए। जिसके पिता जीवित हों उसे श्राद्ध नहीं करना चाहिए अथवा उसके लिए होम पर्यंत श्राद्ध करने का विधान है। कुछ लोगों का कहना है कि पिता जिन्हें पिंडदान करते हों उन्हें ही वह पिंडदान करें। पिता पितामह तथा प्रपितामह में से जिसकी मृत्यु हुई हो उसी के निमित्त श्राद्धकर्ता को पिंडदान करना चाहिए, न कि अन्य किसी जीवित व्यक्ति के निमित्त अथवा जीवित पुरुष को इसकी अभिरुचि के अनुसार भक्तिपूर्वक भोजन कराएं। श्रुति में कहा गया है कि पितादि जीवित व्यक्ति का अतिक्रमण कर पिंडदान नहीं करना चाहिए। द्वायमुष्यायणिक पुत्र वीजी और क्षेत्री दोनों पिताओं को पिंडदान करें। यह पुत्र संपत्ति का आधा भाग ले सकता है। जो पुत्र नियोग विधि से उत्पन्न नहीं है, शुल्क मूल देकर ग्रहित है, वह बीजी जिस पुरुष के बीज से उत्पन्न हुआ है वह बीजी है, को पिंडदान करेगा और क्षेत्राधिकारी पिता के पिंडदान का उसे अधिकार नहीं होता। नियोग से उत्पन्न पुत्र को क्रमशः क्षेत्रीय और बीजी को दो पिंड देने चाहिए। एक एक पिंड देते समय क्रमशः अलग अलग दोनों का नाम कीर्तन करना चाहिए। पिता की मृत्यु तिथि में विधिपूर्वक एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। अपना अशौच समाप्त होने पर इच्छानुसार काम में श्राद्ध किए जा सकते हैं। अभ्युदय की कामना करने वाले को पूर्वान्न में ही अभ्युदयिक नांदी श्राद्ध करना चाहिए। देव कार्य के समान इसमें सभी कार्य करने चाहिए। तिलों का कार्य जौ से करना चाहिए। इसमें सीधे कुशों का प्रयोग करें, मोटक के रूप में द्विगुणीकृत कुशों का प्रयोग न करें। युग्म ब्राह्मणों को भोजन कराएं और नांदी मुखाह पितरह प्रियंताम अर्थात नांदी मुख नामक पितर तृप्त हों ऐसा कहना चाहिए। पहले मातृ श्राद्ध तदंतर पितृ श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद माता महादिक का श्राद्ध होता है। वृद्ध श्राद्ध में इन्हीं तीन प्रकार के श्राद्धों का वर्णन हुआ है। देव कार्य विश्वे देव कार्य करने के अनंतर पिंडदान करना चाहिए। दाहिनी ओर से ही विश्वे देव कार्य करना चाहिए। एकाग्रचित्त से सभ्य होकर पूर्वाभिमुख हो पिंडदान करना चाहिए। सर्वप्रथम नांदी श्राद्ध के पूर्व भक्तिपूर्वक गणेश्वरों से युक्त खोडस मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। मनोरम स्थंडल प्रतिमा तथा ब्राह्मणों में पुष्प धूप नैवेद्य गंध तथा अलंकारों आदि के द्वारा खोडस मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। मातृगणों की पूजा कर विद्वान को चाहिए कि वह तीनों श्राद्ध करे। मातृ पूजन किए बिना जो श्राद्ध करता है खोडस मातृकाएं क्रुद्ध होकर उससे अप्रसन्न हो जाती हैं। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम परिविभागे द्वाविंशोऽध्यायः 23वां अध्याय अशौच प्रकरण में जनना शौच और मरणा शौच की क्रियाविधि, शुद्ध विधान, सपिंडा, सद्यह शौच, अंत्येष्ट संस्कार, सपिंडीकरण विधि, मासिक तथा सामवत्सरिक श्राद्ध आदि का वर्णन। व्यास जी ने कहा, हे द्विजोत्तमो, विद्वान ने ब्राह्मणों के लिए सपिंडों की मृत्यु अथवा जन्म होने पर 10 दिन का अशौच कहा है। अशौच में विशेष रूप से विहित नित्य तथा काम में कुछ भी कर्म न करें, मन से भी स्वाध्याय वेदाध्ययन न करें। यज्ञशाला के अग्निकार्य के लिए पवित्र क्रोध रहित भूमिदेव रूप ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए। शुष्क अन्न अथवा फूलों के द्वारा वैतानाग्नि में हवन श्रौत होम करना चाहिए। दूसरे लोग इन अशौचग्रस्त व्यक्तियों को स्पर्श न करें और न कोई वस्तु ही उनसे लें। विद्वानों ने 4वें अथवा 5वें दिन इनके स्पर्श का विधान किया है। सपिंडों के जनना शौच में सपिंडों को स्पर्श करने में दोष नहीं होता, तथापि उत्पन्न हुए बालक और उसे जन्म देने वाली सद्यह प्रसूता स्त्री का मनुष्यों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जनना शौच में वेद का अध्ययन करने वाला, यज्ञ करने वाला और वेद जानने वाला पिता ये सभी स्नान करने से स्पर्श करने योग्य हो जाते हैं। माता 10 दिनों के बाद स्पर्श योग्य होती है। निर्गुण अथवा अति निर्गुण लोगों के लिए 10 दिनों का अशौच कहा गया है। 1, 2 अथवा 3 गुण वालों के लिए 4, 3 या 1 दिन में शुद्धि होने का विधान है। 10 दिन हो जाने पर सम्यक रूप से अध्ययन एवं हवन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने 4थे दिन 1 गुण वाले अशौची के स्पर्श का विधान किया है। क्रियाहीन, मूर्ख, महारोगी और मनमाना आचरण करने वाले व्यक्तियों का अशौच मरण पर्यंत कहा गया है। ब्राह्मणों का अशौच 3 रात अथवा 10 रात तक का होता है। उपनयन संस्कार होने के पूर्व तथा चूड़ा संस्कार के अनंतर मृत्यु होने पर 3 रात का और उपनयन संस्कार होने पर 10 रात का अशौच होता है। 2 वर्ष से कम अवस्था वाले बालक के मरने पर केवल माता पिता को 3 रात का अशौच होता है। अत्यंत निर्गुण सपिंड की मृत्यु होने पर 3 रात में शुद्धि होती है। बिना दांत वाले शिशु के मरने पर माता पिता को 1 दिन का अशौच कहा गया है। यदि माता पिता निर्गुण हों तो दांत उत्पन्न हुए शिशु की मृत्यु होने पर उन्हें 3 रात का अशौच होता है। दांत उत्पन्न होने के पूर्व तक बालक के मृत्यु होने पर सद्यह चूड़ाकरण संस्कार के पूर्व तक 1 रात तथा उपनयन से पूर्व तक 3 रात का अशौच सपिंडों के लिए कहा गया है। उत्पन्न होते ही बालक की मृत्यु होने पर पिता और माता को अशौच होता है, किंतु पिता स्नान के बाद स्पर्श योग्य होता है। सपिंड और सहोदर भाई के जन्म से 10 दिनों के भीतर मृत्यु होने पर स्नान मात्र से सद्यह पवित्रता होती है। 10 दिन के पश्चात मृत्यु होने पर 1 दिन का अशौच उन सहोदर को होगा जो निर्गुण होगा। तदंतर दांत निकलने तक निर्गुण सपिंडों को 1 रात का अशौच होता है। चौल कर्म के उपरांत सपिंडों के मरने पर 3 रात का अशौच होता है। श्रेष्ठ जनों, सपिंडी यदि अत्यंत निर्गुण हो तो बिना दांत निकले उनकी मृत्यु होने पर 1 रात का अशौच होता है। उपनयन के पूर्व सपिंडों की मृत्यु होने पर सभी गुणवानों के लिए स्नान का विधान है, किंतु उपनयन के बाद मृत्यु होने पर भिन्न स्थिति अलग अलग अशौच की व्यवस्था होती है। 6 महीने के पूर्व यदि स्त्रियों का गर्भस्राव हो जाता है तो जितने महीने का गर्भ रहता है उतने ही दिनों तक का उनका स्त्रियों का अशौच कहा गया है। उसके बाद गर्भपात होने पर स्त्रियों के लिए 12 रात्रि का और सपिंडों के लिए सद्यह शौच का विधान है। गर्भस्राव तथा अत्यंत निर्गुण सपिंडी की मृत्यु होने पर 1 अहोरात्र का और मनमाने आचरण वाले जात बंधु के यहाँ गर्भस्राव होने पर 3 रात का अशौच निश्चित है। यदि जनना शौच के मध्य दूसरा जनना शौच हो जाए और मरणा शौच के बीच में दूसरा मरणा शौच पड़ जाए तो प्रथम अशौच के जितने दिन शेष रहते हैं उतने ही दिनों में दूसरे अशौच की भी शुद्धि हो जाती है, किंतु प्रथम अशौच 1 ही दिन का बचा हो तो 3 रात का अशौच होता है। मरणा शौच के मध्य जनना शौच होने पर अथवा जनना शौच के बीच में मरणा शौच आ जाने पर मरणा शौच के पूरा होने पर ही शुद्धि होती है। यदि पूर्व का अशौच बृहद मद बड़ा गुरुतर अशौच हो तो पूर्व के अशौच की शुद्धि से ही दोनों अशौचों की शुद्धि होती है। यदि 5वीं रात बीत जाने पर वृद्ध मद अशौच हो तो दूसरे अशौच की शुद्धि पूर्व के ही अशौच से हो जाती है। देशांतर में गए हुए का जनना शौच या मरणा शौच संबंधी समाचार सुनने के बाद उतने समय तक संयम अशौच के नियम का पालन करना चाहिए जब तक शेष दिन समाप्त न हो जाए। 1 वर्ष के भीतर व्यतीत हुए मरणा शौच का समाचार सुनने पर सपिंडों को 3 रात का अशौच होता है। उसी प्रकार 1 वर्ष बीतने के बाद समाचार मिलने पर मरणा शौच में स्नान मात्र करना चाहिए। वेदांत को जानने वाला ब्रह्मनिष्ठ अध्ययनकर्ता, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी, अग्निहोत्री तथा वृत्तहीन लोगों को सभी अवस्थाओं में सदा सद्यह शौच होता है।